الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى وطاعته إنه قد فاز المتقون أيها المؤمنون الكرام لقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رقي المنبر فلما رقي الدرجة الأولى قال آمين ثم رقي الثانية فقال آمين ثم رقي الثالثة فقال آمين فقالوا يا رسول الله سمعناك تقول آمين ثلاث مرات قال عليه الصلاة والسلام لما رقيت الدرجة الأولى جاءني جبريل فقال شقي عبد أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له فقلت آمين ثم قال شقي عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة فقلت آمين ثم قال شقي عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقلت آمين الحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى كما في صحيح سنن الترمذي رحمه الله تعالى دوغزانغوني واكيسلام تupo mwishoni mwa mwezi wa Ramadhani kama ambavyo tunafahamu leo ni mwezi 21 Ramadhani bi maana tumekwisha ingia katika 10 la mwisho na tuna Ijumaa moja tu mbele yetu baada ya hapo Ijumaa itakayokuja itakuwa nje ya mwezi wa Ramadhani tutakuwa tuko katika mwezi wa Shawwal na Allah tabaraka wa taala ameyataja haya masiku ya Ramadhani kwa lafzi ya uchache ayyaman ma'dudat ni masiku machache wanasema wanachuoni wa tafsir Allah tabaraka wa taala kutaja masiku ya Ramadhani kuwa ni machache ni kwa ajili ya kuhamasisha umma kunako ibada hii kwa sababu watu watakapobaini au watakapofahamu kwamba hii funga ambayo ni mzito kwao si mwaka mzima si nusu mwaka wala si robo mwaka, bali ni masiku machache. Kwa hiyo wanapata nguvu na wanahamasika, hichi ambacho tumewekewa ujira mkubwa kiasi hichi, hichi ambacho tutalipwa ujira mkubwa namna hii, utekelezaji wake ni mwepesi kwa sababu ni masiku machache. Kwa hiyo ni kweli ayyama ma'dudat, ni masiku machache, kwa sababu kila mmoja ikiwa atavuta kumbukumbu namna tulivyokuwa tukiutazamia mwezi, na sasa hivi eti tunakaribia kuumaliza, atabaini kwamba kweli ni masiku machache kiasi. Inawezekana mtu akajipinda katika haya masiku kwa sababu ya ule uchache wake, na akafanikiwa kukipata kile kilichokusudiwa. Ayyama ma'dudat. Sasa katika haya masiku machache ambayo Allah tabaraka wa taala ameyasifu kwa uchache ili kuwahamasisha watu na kuwatia nguvu na kuwatia moyo ili waweze kuliendea jambo hili, masiku haya machache yaliyohamasishwa kwa namna hii ya pekee, ikiwa mtu atayadiriki alafu asipate yale malengo, asiyafikie yale malengo, kwa hakika mtu huyo atakuwa ni mwenye kula hasara, kama alivyopokea hadithi tulivyoisoma tuliyoisoma hivi punde, hadithi ya Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma, hadithi ambayo ameipokea Imam Bukhari katika Al-Adabul Mufrad, si katika sahihi yake, bali ni katika kitabu kingine katika vitabu vya Imam Bukhari ambacho kinaitwa Al-Adabul Mufrad. Na hii hadithi Al-Imam Al-Albani rahimahullah ameisahihisha katika Sahih Sunan At-Tirmidhi rahimahullah. Anasema Jabir ibn Abdullah anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam raqiya al-minbar, hakika mtume sallallahu alayhi wasallam alipanda katika minbari, alipanda kwenye minbari. Na tunafahamu minbari inakuwa na ngazi ya kwanza, ya pili, ya tatu na mfano wake. Kwa hiyo alipopanda katika minbari, falamma raqiya daraja al-ula, alipopanda daraja ya kwanza ya ile minbari, قال akasema mtume sallallahu alaihi wasallam amin, Allah kubali hiyo dua. Masahaba hawajui dua gani, wao wanasikia sauti ya mtume sallallahu alaihi wasallam amin. Anasema Jabir ibn Abdullah thumma raqiya thaniya, kisha akapanda daraja ya pili ya minbar, faqal akasema amin, Allah kubali hiyo dua. Thumma raqiya thalitha, kisha akapanda daraja ya tatu ya minbar, faqal amin, akasema Allah kubali hiyo dua. Faqalu, masahaba wakasema ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, sami'naka taqulu amin 3 marrat, tumekusikia ukisema amin mara tatu, kulikoni? Nini ambacho kimepelekea wewe kuitikia amin mara tatu? Kulijidi jambo gani? Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia, lamma raqitu darajata al-ula, wakati nilipopanda daraja ya kwanza ya mimba, jaani Jibril, alinijia mimi Jibril na wahyi. Aliponijia Jibril, faqal akasema, shaqiya abdun, amekuwa muovu, amekuwa mbaya mtu ambaye adraka ramadhani, aliyeidiriki ramadhani. Kuna watu walitamani wafike katika mwezi wa Ramadhani, hawakuifikia. Yeye akaidiriki ramadhani akiwa na afya, akiwa na faragha, lakini fansalakha minhu, Ramadhani ikamuondokea yeye, ikamalizika, wala yughfar lahu, na wala hakusamehewa madhambi yake. Yaani Ramadhani imekuja ikapita kama vile ilivyokuja. Ramadhani ameidiriki, lakini haikuwa sababu ya kusamehewa madhambi yake, kwa sababu ya kutoipa Ramadhani haki yake. Yaani Ramadhani imemjia akaidiriki, lakini matendo yake yakawa ni kinyume na malengo ya Ramadhani. Kwa hiyo Ramadhani ikapita, haikuwa sababu ya yeye kupata radhi za Allah tabaraka wa taala, haikuwa sababu ya yeye kusamehewa madhambi yake. Kama tunavyofahamu kwamba mwezi wa Ramadhani Allah tabaraka wa taala hufunga milango ya moto na hufungua milango ya pepo, na mashaitani hufungwa na Allah tabaraka wa taala huwasamehe watu madhambi yao, bali huwaacha watu huru na moto. Walillahi utafaa, Allah anawaacha watu huru na moto, anawasamehe madhambi yao kwa wingi, na ndio maana wakafungwa mashaitani ili wasije wakawapotosha, wakawasababishia wao kukosa maghfira, kukosa kuyaendea yale ambayo yatapelekea wao kusamehewa madhambi yao. Sasa Allah ikiwa amemfanyia huyu mwanadamu haya yote, akawazuia maadui wake mashayatini, akafunga milango ya moto, akasitirisha khairat, lakini mtu huyu Ramadhani akaidiriki, lakini hakusamehewa, bali akawa ni mwenye kuchuma madhambi ndani ya Ramadhani. Kwa hiyo Ramadhani ikampitia, lakini hakupata msamaha wa Allah tabaraka wa taala, shakia. O, huyo amekuwa mtu mbaya mno, amekuwa mtu muovu. Aliposema maneno haya, alipoomba dua hii Jibril, fakultu amin, mimi ndipo nikasema amin. Muombaji wa dua alikuwa ni malaika Jibril alayhi salam, kama wanavyosema ulama wa hadithi kwamba Jibril ndiye aliyemjia na huu wahi. Kwa hiyo dua imeombwa na Jibril, aliyeitikia dua hiyo kumuomba Allah aikubali na aipokee ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa hebu niulize, namna gani itajibiwa dua hii? Kama muombaji ni Jibril, muitikiaji ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hiyo ndio sababu ya ile amini yangu ya kwanza. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea akasema, thumma qala, kisha akasema Jibril, shaqiya abdun, amekuwa mbaya muovu mtu ambaye adraka walidaihi, amewadiliki wazazi wake wawili. Yani wazazi wake wakafikia umri ya utu uzima, hawajiwezi na yeye akiwa hai. Kwa hiyo akawadiliki wazazi wake, kama ambavyo yeye walimtunza wakati akiwa mdogo, yeye sasa akadiliki wao wakiwa katika hali ile aliyokuwa nayo yeye dhaifu. Lakini hawa wazazi wawili aliowadiriki, au ahadahuma, au mmoja wao, wanaweza wakawa wote amewadiriki, au mmoja, mwingine amekufa akabaki baba au mama, lakini amemdiriki katika ile hali ya udhaifu, amekwisha kuwa mzee. Lakini kudiriki kwake wazazi hao wawili hakukumsaidia chochote, hakuchuma khairat, hakuchuma radhi za Allah tabaraka wa taala kupitia wazazi wake, kwa sababu kuna heri nyingi kuwafanyia wema wazazi. Allah tabaraka wa taala ameunganisha baina ya kumwabudu yeye, ameunganisha baina ya tauhid na kuwafanyia wema wazazi. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ هَذَا هُوَ التَّوْحِيدُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. الله سبحانه وتعالى تبارك وتعالى أمرشا أسيبوا يوتي يسبقوا يوتي وبالوالدين إحسانًا نوازذي وويلي وفني وويما تنا أكتمي عطف يواو asiabudiwe yote isipokuwa Allah na wazazi wawili wafanyiwe wema. Tauhid na muamala kwa wazazi, ihsani kwa wazazi. Sasa mtu amewadiriki wazazi wake, lakini haikuwa sababu ya yeye kuingia peponi. Lam yudkhilahu janna, hawakumuingiza huyu mtoto, hawa wazazi wawili, peponi. Kuonesha kwamba ihsani kwa wazazi, kuwafanyia wema wazazi, baada ya kuwa mtu ni mtu wa tauhid, anamwabudu Allah tabaraka wa taala, wala hamshirikishi na chochote, kisha akafanya wema kwa wazazi, ni sababu ya kuingia peponi. Kwa hiyo yule atakayewadiriki alafu asiingie peponi, isiwe sababu ya wa wazazi kumuingiza yeye peponi shakia, kwa sababu hawa wazazi ni sababu ya mtu kuingia peponi, lakini baada ya tauhid, kama Allah alivyosema, waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, hili amelitangulia. Kisha wabilwalidaini ihsan, kwa hiyo tauhid, kisha kuchunga haki za viumbe, kuchunga haki za waja, na kuna haki za waja zilizokuwa juu kabisa kuliko haki ya wazazi, tukiacha haki ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo baada ya hii dua ya pili, fakultu amin, mimi nikasema Allah kubali dua. Kwa hiyo ile amini ya pili ilitokana na maneno haya ya Jibril, dua hii ya Jibril. Thumma qal, kisha akasema tena Jibril, shaqiya abdun, amekuwa muovu mja, dhukirta indahu, wewe Mtume sallallahu alaihi wasallam umetajwa mbele yake, yani wewe unatajwa, wa huwa hadhi, ili hali yeye yupo akasikia jina lako linatajwa, wala msali alai, na wala asikuswalie. Huyo amekuwa muovu, amekuwa mtu mbaya, linatajwa jina la Mtume sallallahu alaihi wasallam unashindwa kumswalia, unasikia qala rasulullah umetulia. Sallallahu alaihi wasallam kumtakia dua kwa Allah tabaraka wa taala, kwa hiyo yule ambaye utatajwa mbele yake na yeye asikuswalie, shakia, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallama ana haki kubwa juu yetu. Yeye ndiyo sababu ya sisi kumjua Allah, yeye ndiyo sababu ya sisi kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Hakuna ibada utakayoifanya isipokuwa imepitia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yeye anafungu katika hiyo ibada, kwa sababu addalu ala khairin kafa'il, mwenye kujulisha kheri ni kama yule aliyeitenda. Sasa kuna kheri gani ambayo sisi tunaifanya hakutujulisha Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ikiwa hakutujulisha Mtume, hiyo sio kheri. Kama ni kheri, basi ujue Mtume sallallahu alaihi wasallam ametujulisha. Kwa hiyo yeye anawira katika hiyo kheri. Sasa hebu angalia ihsani, wema ulioje wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa huu umma. Kwa hiyo ni haki yake anapotajwa kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya dua hii ya tatu, fakultu amin, nikasema amin. Hadithi kama tulivyosema ameipokea Imam Bukhari katika Al-Adabul Mufrad, na ameisahihisha Al-Allama Al-Albani rahimahullah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعد. دوغزانغوني وفي الإسلام Ramadhani ni masiku machache mno, na wale waliokuwa wakiona Ramadhani ni kama mwaka mzima wakaona tabu hii ya nini, wakaleta lugha za kejeli na ufedhuli, kwani nimeua paka mimi ya nini bwana, wakaona wao hawana haja, hawahitaji. Sasa wanajuta kwa sababu Ramadhani hiyo inakwenda na huwezi kuidiriki tena. Siku moja ambayo mtu ataikosa katika Ramadhani, achilia mbali mwezi mzima, siku moja ya Ramadhani akaacha kufunga basi na udhuru wa kisheria, hawezi kuidiriki hata angefunga mwaka mzima, hata kama atafunga umri wake wote, kwa sababu amali ambayo imewekewa wakati maalum mtu atakapoitoa nje ya wakati wake basi na udhuru haikubaliwi. Kwa hiyo ikiwa mtu atafunga mwaka mzima hawezi kulipa ile siku moja, ijapokuwa analazimika kulipa, lakini hawezi kuidiriki ile siku iliyompita, maadamu ni amali ambayo imewekewa muda maalum na yeye akaitoa nje ya muda wake pasi na udhu. Kama vile mtu ambaye amepitwa na swala kwa makusudi analazimika kuilipa qadha. Nafikiri tunafahamu lugha kama hizi, tumezisikia mara nyingi kwa mashekhe qadha. Lakini je, hii qadha ndio italipa ile faradhi ambayo imempita kwa makusudi yeye akiwa kijiweni? Kwa hiyo analazimishwa alipe taadiban lahu, kwa ajili ya kumuadabisha asirudie tena mtindo huo, atubu kwa Allah tabaraka wa taala. Lakini haiwezi hii qadha kulipa maadamu hakukuwa na udhuru wa kisheria, na hii ni ibada ambayo ni muakkata, ina muda maalum. Kwa hiyo haitolewi nje ya muda wake isipokuwa kwa udhuru. Kwa hiyo kadhalika saum ni amali ambayo ina muda maalum. Shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda walfurqan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, lazima afunge hii shahar. Kwa hiyo ni amali ambayo ina muda maalum. Sasa ikiwa siku moja ambayo mtu akaona amini nimechoka choka, acha bana, siku moja tu, hawezi kuidiriki hata angefunga mwaka mzima. Sasa vipi aliyepitwa na nusu ya Ramadhani? Vipi aliyepitwa na Ramadhani mzima, kama ilivyokuwa ndio nembo ya baadhi ya Waislamu hivi leo? Yaani ni tofauti na kipindi cha nyuma. Kipindi cha nyuma Waislamu waliishika amali ya saum. Sisi ni mashahidi, miaka ya 90 tu hapo, sio mbali, ambao tumeidiriki wengi wetu katika tuliohudhuria katika hii Ijumaa. Yaani ilikuwa Waislamu walivyoishika Ramadhani mpaka katika hii miji ambayo ina Waislamu wengi, miji ya pwani na mfano wake, ilikuwa wasiokuwa Waislamu uwezi ukamkuta anakula mchana wa Ramadhani. Sio Muislamu lakini uwezi ukamkuta anakula. Mahoteli, migahawa ilikuwa inafungwa. Hilo ni jambo maalum maarufu kabisa, kwa sababu utamuzia nani? Yaani mpaka asiyekuwa Muislamu anaona aibu, atakulaje mchana wa Ramadhani waziwazi? Labda ajifiche chumbani kwake, ndani huko, migahawa alifanyi kazi. Kwa hiyo mtu atakapoonekana anakula mchana wa Ramadhani, watu wanaona ni tukio la ajabu. Kwa hiyo ikawapelekea kuwa athiri wasiokuwa Waislamu, imma wakawa na wao hawali kabisa mpaka muda wa kufuturu, au wale kwa kujificha. Lakini sasa hivi vipi? Hii ni ishara kwamba Waislamu hata hili jambo la funga limepuuzwa na watu hawalitilii umuhimu kama ilivyokuwa swala ambazo haitiliwi umuhimu na wengi katika Waislamu. Sasa ilikuwa ni swala, lakini somo haikuwa hivyo kwa hii miaka ambayo sisi tunaikumbuka, tumeidiriki. Swala Waislamu walikuwa wakiipuuza kama ambavyo iko sasa hivi na huko nyuma ilikuwa hivyo hivyo, lakini si swaumu. Kwa hiyo sasa hivi inaenda moja baada ya nyingine, yani nguzo zile za Uislamu moja baada ya nyingine zinazidi kuporomoka. Watu walikuwa wazito katika swala, lakini waliishika swaumu. Japokuwa si sawa, lakini tunachokusudia hapa kwamba hii swaumu watu walikuwa wakiizingatia, yani ilikuwa ndio nembo. Unajua Muislamu ikiingia Ramadhani, kumbe na huyu Muislamu kwa sababu anafunga. Sasa hivi sasa swala inapuuzwa na swaumu inapuuzwa. Haya, unamjua Muislamu kwa kipi sasa? Mtu aswali hafungi. Haya, utagundua kwa lipi? Labda jina sasa hivi ndio imebaki. Utagundua huyu Muislamu jina lako nani? Abubakar Jahada, Muislamu. Lakini kusema kwamba labda ikiingia Ramadhani utagundua kwamba hapa kuna Waislamu, kwa sababu hii swaumu pia ambayo ndio ilikuwa ikiwatambulisha, nayo hali yake ndio iko hivi. Waislamu wangapi ambao wanakula mchana wa Ramadhani na hajifichi? Umekaa naye katika kijiwe, anachukua juisi anakunywa mchana wa Ramadhani na amekaa na Waislamu wenzie, wala haoni fedhea, wala haoni aibu, wala haya, kwa sababu limekuwa ni jambo la kawaida kutokana na kutendwa na wengi katika Waislamu. Wanatenda watu wengi, kwa hiyo Waislamu wenyewe wakawa si wenye kustaajabia jambo hilo, kwa sababu limekuwa la kawaida, na wasiokuwa Waislamu ikawa kabisa limepotea jambo la eti asiokuwa Muislamu aofie kula mchana kwa sababu ni mwezi wa Ramadhani umeingia, mwezi mtukufu. Hili jambo linapotea. Sasa hii ni hatari. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, lazima tudhihirishe na turudishe ile haiba ya dini yetu. Sisi ikiwa tutaithamini na kuitukuza hizi nembo za Uislamu na ibada zote ni shaairul Islam, ni nembo za Uislamu. Kwa hiyo ikiwa sisi tutatukuza na kuziheshimu, basi tunaweza kuwaathiri mpaka wasiokuwa Waislamu, na huo ndio uhakika wa mambo. Wataheshimu hata wasiokuwa Waislamu, labda wawe katika miji yao, lakini wakija katika miji ya Waislamu, yani tunakusudia miji ambayo mughamu sukaniha almuslimun, basi utakutana wao wanaheshimu zile shaairul Islam kama ilivyokuwa huko nyuma. Hii miji ya Dar es Salaam na mfano wake, Tanga, wapi, ilikuwa watu wasiokuwa Waislamu uwezo ukamkuta mchana wa Ramadhani anakula hadharani. Zanzibar, Pemba huko. Lakini haya mambo yanaanza kufutika. Huku kwetu hilo ni maarufu. Sijui huko Zanzibar hali ikoje, lakini bila ya shaka, kwa sababu uovu unaambukiza kama wanavyosema Waarabu, almaridhu yaadu sahiha wala ad, mgonjwa huwa anamwambukiza mzima na wala mzima amwambukizi mgonjwa. Kwa hiyo huenda athari hizi zikawa ni zenye kuenea mji baada ya mji, matokeo yake ukakuta asiyekuwa Muislamu na Muislamu ikawa wote kawaida, yani inakuwa kawaida. Sasa mahala hapa ni pabaya, kwa sababu ikifikia daraja hii kuna hatari ya vizazi kuvikosa katika Uislamu, kwa sababu mtu anaona ukiwa dini hii sawa, ukiwa dini hii sawa, ukiwa Muislamu sawa, ukiwa Mkristo sawa, ukiwa hii sawa, kwa sababu hakuna ile kutukuza kwamba Uislamu ndio haki na ndio sahihi, kinyume na Uislamu ni ukafiri motoni. Hilo linapotea. Sasa hili likipotea, nini mtu ambacho kitamfanya yeye aone kwamba mimi lazima niwe katika Uislamu na nife ndani ya Uislamu? Kitu gani? Kwa hiyo utakuta sasa familia za Kiislamu kunapatikana mchanganyiko. Huyu Muislamu, huyu sio Muislamu, huyu kadha, huyu kadha, huyu kadha. Hapo ndio tunamalizwa. Haya, wakija wajukuu, wakija vitukuu, mwisho sasa unakuta tuko sawa kwa sawa, mara mwisho wametuzidi. Sisi tunang'ang'ania tuko wengi, kwa sababu sisi tunaoa wake mpaka wanne, tunazaa sana hivi na hivi. Lakini kwa hii mipango ambayo sisi tunakwenda nayo, madhara yake ni makubwa mno. Inaweza ikafikia kipindi ukakuta sawa kwa sawa. Kwa huo Uislamu wa Madina huo ukakuta sasa tunazidiwa. Yaani acha kuwahesabu wale waumini, watu wa taat, watu wa kutekeleza ule Uislamu. Waache hao. Hao Waislamu wa Madina ukiwa hali itakuwa hivi, wanaweza kutupita mpaka kwenye idadi ya hao Waislamu wa Madina. Yaani ukakuta wao wengi, hesabu hao Waislamu wa sawa, hesabu na hao Waislamu wa Madina, alafu uchukua idadi yao, ukakuta sisi tunafanyaje? Tunabaki nyuma kwa sababu ya kutouthamini ule Uislamu na ile haiba ya Uislamu kutoka katika mioyo ya Waislamu. Kwa katika kipindi ndani ya familia, kwa huyu Muislamu, huyu Mkristo, hamna shida, hamna tatizo, sikaamua zote dini. Haya yanasemwa katika jamii, yanasemwa katika familia za Kiislamu. Kwa hiyo itakapopatikana hivyo kwamba anaweza akafuata shangazi, anaweza akafuata mamdogo kwa sababu aliolewa na fulani huko akabadili dini, kwa hiyo familia zikawa hivyo. Haya hawa jukuu watakaokuwa ambao wanaona kwenye familia kuna mchanganyiko na hakuna neno, zote dini, wote wanamwabudu huyo huyo Mungu, huyo huyo sawasawa, Mungu aliyezaa au Mungu asiyezaa wala asiyekuwa na mwana, wote huyo huyo. Sasa hii ni hatari, lazima haiba ya Uislamu irudi katika nyoyo zetu, yaani ili wale watoto, familia zetu ambazo sisi zitatumiliki, waone kwamba Uislamu ndio kila kitu. Kinyume na Uislamu hakuna la kheri, si duniani wala si akhira. Fa akhadahu Allahu nakala al-akhira wal-ula. Watu walipoacha Uislamu, Allah aliwaadhibu duniani na akhira. Kwa hiyo mtu akiacha Uislamu hakuna kheri duniani wala akhira. Hili wanatakiwa walijue familia za Kiislamu. Utajikuta hili likipatikana, sio sisi kutoka kwenda kule, bali wao tutawaathiri kuja huku. Tunataka dini ya kweli, kwa sababu watu wana mapenzi na dini yao, watu wana mori na dini yao, watu wana mapenzi na dini yao, kama ambavyo tulikuwa tukiona miaka ya hapo nyuma. Ikiwa kutatokea msiba wa Kiislamu, alafu wale majirani wasiokuwa Waislamu watakuja na vimini, kulikuwa na mabaibui yanaitwa mashela, si takumbuka, inakuwa kama vile mapana hivi, ilikuwa yale yanavaliwa hata na wasiokuwa Waislamu. Uwezo ukamkuta mtu kwenye msiba eti amekwenda pale na kanga, utakuta ana shela lake na si Muislamu. Lakini sasa hivi kuna mtu atasema eti kuna msiba jirani yangu hapa Muislamu, kwa hiyo sasa nisiende hivi, kwa sababu tayari Waislamu wenyewe hawako hivyo. Sasa yeye kipi? Lakini mwanzo sisi tulipokuwa vile, wao hawakuweza kukanyaga kwenye misiba yetu na hayo mavazi. Sisi wenyewe tulipobadilika ndio sasa hivi haya yanajiri. Kwa hiyo ilikuwa kwenye misiba yetu wanaheshimu, wanafuata vile ambavyo Uislamu unataka, hata kama wao si Waislamu, na akiona kwamba hawezi kuwaiga, hawezi kuthubutu kukanyaga. Kadhalika katika harusi zetu, haya tumeyashuhudia katika hii miji. Sasa hivi yako wapi? Nani ambayo sababu ya haya kuondoka? Ni Waislamu wenyewe. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, lazima tuhakikishe kwamba hii Ramadhani inakuwa ni darasa la kutosha, darasa lenye natija mzuri, kama vile ambavyo Allah tabaraka wa taala amekusudia kwa huu mwezi wa Ramadhani. Tunamwomba Allah tabaraka wa taala atujalie na atuwafikishe kwa haya tuliyoyasema. Allahumma arna al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arna al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma aghfir lil-mu'minina wal-mu'minat wal-muslimina wal-muslimat al-ahya'i minhum wal-amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.